Edo bolo o sinigabu dagbe tekpo ma anu betokwen ken kanoho zunra isoji lowo ipasaji bo zero genu loro diyan ngwede o nanu adagbe nu beto boyan ma ku imemi tonlo bolo o sinigabu dagbe tekapo ma anu betokwen ken kanoho zunra isoji lowo ipasaji bo zero genu loro diyan ngwede o nanu adagbe nu beto boyan ma ku imemi tonlo Unjarani khonton wan, salu khonton wan mou do wede nwan, niwe kanonzun. Unwadakbe nou beto e, nou ton yon do wede nwan, niwe kanonzun. Bon non ni pon, do dakbe tek pou mawa nou beto kwen, ken kanon kho. Zun ra isoji, lobo yi kwasaji, bo zero genou, loro diyan, mwede ou. Nanu adagbe nu beto boyan ma ko imemi tonlo Nu e na wa boyan emi na wa boyan ro beto le gan we mba polo Nu e na do boyan e na do boyan ro gbe eton meon mba po men ona bo da si bo planu e beto ne ja ho do gbe ale do yan to o seni ga da gbe ta ko ba ma wa ni beto pe ken kanon kho Zurai soji lobo ipasaji wazero gen. Diyan, mwe deu, nano adagbe ni beto boyan ma koi meritan. Nwe na waboyan, e na waboyan lo beto le gan we mbak potan. Nwe na waboyan, e na waboyan lo beto le gan mbak pomen. O na bo kwa vobo dun. E beto ne ja khoro gbe ale do yan yan to Bola o se ni ga bu da gbe te ko ba ma wa ni beto pe ke ka no kho zo ga i so di lo bo i pa sa ji wa se ro gen di ya we de na no wa da gbe ni beto bo yo ma ko i me ni to nja ga ni khoton nu o ka ko ta nu da we de nu o ni we ka no zu Nwa dagbe nu beto e Nta ya do wede nu o ni we kano zun Bon no li pon Dagbe te po mwa wa ni beto pe Se yi kano fo Nwa yi so di Yo bo yi pata di wo zero zen Ni ya Nwe de u Na no wa dagbe ni beto bo yon A bo yi me li ton We na wa bo yon Mi na wa bo yon Do beto le gun we mba po Nwe na wa boyan, e na da boyan do beto le gan Mba boko na bo da si bo pala nu E beto ne ja ko ro gbe ale do yan yan Bola o se ni ka bu da gbe te ko ba mwa wa ni beto pe Se ni ka no fa, mwa yi so di Yo bo yi pata di wa de lo gen Diya, mwe de, na no wa da gbe ni beto boyan a ko yi me ni ta Jaga ni khoton nu o Salu khoton nu do wede nu o ni e kano zun Nwa da gbe nu beto e Nuta ya do wede nu o ni e kano zun Kwan no li kwan da gbe te kwe nga wa ni beto kwe Se in kano kwa Nga yi so di lo bo yi pata di wa de lo gen Nya nwe te Kuro nwe zomba kando mwole o Tumeton lo makule nwe do kane o membo kando mwole o Kope vyo diye do gwi mkule Mayon do beto gon Ani tata se kanowe Mawa nwba yon do beto le gon Ani diye kanowai Agajolo me yon no je nje nou Konton nou osu wene mi Kono je, po yon ton ta tulolo Ni jenon ime aton Akwe je, konton di le valafo Akwe yon ime yon kwa ti yo go e un monto Beto yi hakyon o Muna bo bakwe che bo da si che Mba kwe che bo da si che hunde fo ba Akwe ton bo da si ton alo kono sa khonton wadira te no ime ayaton balo kono ime ayaton kakogo pole no ime ayaton ukanuto peto yi hakunyola atan waje khonton jibo ngon akweje me jibo ngon nena no bo ime mitan Kunku jena kucho bo ime miton gbere Unde mea Mizon minu mawa Okuwa jena kucho bo ime na gbedo gbeto E mizon mi mawa Nwene on nye kode mea Unda nwene na waboyon Nanda boyon do peton mea wemba kulu Le nazon ben, e nazon boyon do peto le gon Mbako, o nambo da si bo pala nou A funde ne ja hodo kwe ale do yan ya do Le o se ni da li da si te ko ba nou ma wa ni te ka fe Se ni ka nou pa, nou a e to ni yo bo I pa ka ki wa be lo gen Ni a, nou e ben, nou na na ha da be ni te ka lo ya na ko I me ni ka Nou e na wa boyon mi Boyondo pay come home mbako Nuwe na wa boyon E nanda boyondo Beto le gong mbako O papo bonto O wane ne jako da Bia le de yanyato Ora o te ni da buka Me te ko ba buna Wa ni kwe to kwe Kwe I ka no po Nuha I to ni yo bo I kwa kwa ki wa me lo ten Nia Nuwe ten Nana ha da be ni te ko lo Yama ko I ne li to When I was born, and when I was born, the petro le gombako. Go away. When I was born, and when I was born, the petro le gombako. O papa, o tunu. E petro ne jako ro kuya le do ya ya. Dabo kanwe bonon kakbe ha A yi wame inandu okwa o E da o kanwe bonon kakbe ha A yi wame inandu okwa o Akba e yonet ton Sunu e mi yo didalo Ikbe gba yonet ton Sunu e mi yo didak bate Soto yonet ton e Usune yin Avodagbe yon na dwa, ime sune mi lo mendi. Gavi dagbe nan alokwe, ime sune mi lo mendi. Afokpa dagbe, upoji kada, ye ye emi lo mendi. Ima dodo tagba hodo gbate, soto manak ponu wewe, usunu yi. E dabo kanwe bono kakbe o, a iron me inandu okun ran o. Nkuno si nkome to kwa o, ugwere. Alo konkuno si nkome to kwa o, weboru che da nubo ma do takime bonu jegwe me, e kami mai. Nkuno si nkome to kwa o me a, ugwere. Asye da nubo ma do takime bonu jegwe me, e kami mai. Gbe me fie mi wa e, o gbate soni yone, galo kon unwa le. Galo kala e bono kakwe a, a iwa me inadu wakuma o. Nkuno si nkome to kwa o, ugwere. Nkuno si nkome to kwa o la. Akeda numbo ma do ta ki menu jebe me E kambi mai Beme fie mi wae O bate soni hone kiwe sune wane Jirago kano e bono kabeo A iwa me inadu wa kuma o Akba e wa o ope ye kuno ti ko me to wa o la a pie da nu bo ma do ta ki me nu je be me e kam mi mai be me fi ni wa e o pa te se ni on ne ta lo kun wa ne Alo kondo nuwe zon mo malo mo leo Te die do gwen jayi Nuwe pa chalo konbe fa chalo mo leo Ho kwe vyo die do gwen ko jayi Be me fie mi jowa O yone we a khosu Nuwe zon o yone ka a khosu Nu me ton lo makule Aso me fino yine o We ma e fino plon E me jita dawe no duwe zon ton E na duwa yonu nuwe no sili Egbe me fie mi jowa alo kon ro gbe me fie mi jowa yone we a khosu nwe zon wo yone ka a khosu e die do gbe nko jalo we we ma e fino kran we ma e fino kran e meji ta dada we no to we ntan e na duo yonu we no sire alo kon ro yone we a khosu Nwe zon wo yone ka ya khoswa Yonu kado gele siswa Honu po me mado lede Amo yando kwebo wano Nwe wa yonu ton webi se se Ekbe me fie mi jowa de swa Koni no jenda yonu bo bu beton Ekbe me fie mi jowa Foni no jenda yonu bo bu leton A khosu zo ataro ko ya bara ko ya mi bono ma a fi tono lewun ya A khosu zo ataro ko ku pa un le mi bono ma a fi tono lewun ya e no do nu wa nu mono mo to ti sa pansion ko yo e ja lo te me fi ko me tu ko mo du na ro yonu ton we ne o yin A khosu zo ataro ko ya bara ko ya mi bono ma a fi tono lewun ya Eno don wa nu mono moto ti sa pansion kwe o bien ja lo ten yi men fi kwe o men to ko mo du na ro yonu ton we ne o yin ye kuno tin ko me to wa o opere ye kuno tin ko me to wa o la a pie da nu bo ma do ta ki menu je gbe me e kan mi mai be me fie mi wa e o gba te so ni on ne gba lo kon wa ne Nkuno ti ko ma to wa o ope Nkuno ti ko ma to wa o a tie da nu bo ma to ta ki me ni je be me e kam mi mai be me fie mi wa o pa te so ni on ne da lo kon wa ti agba eyan ne tan ayi won gbeme imi wa e o ten lore gomoni nu de ko yan mi nu ku me mi lo no blo e me ifre savoro kan tuwe non we ayi won gbeme imi wa o ten lore gomoni nu de ko yan mi nu ku me mi lo no blo e me ifre savoro kan tuwe non ene wa moran fina monu mbodo akwano ve malu pobo so npe cho wa moran monwe wa moran fina ma siro pobo ro akwano ve ma daba wa fode cho wa moran mon dama beme emi wa e o ten lore go moni nu de ko yan mi nu kun me mi lo no blo e me I fele sando gan twero e me I fere sabodo kan twen won e maran saja pa ta vi sora ma fe do en ai wu wa gbe me mi wa o te re go mani ne ko ya mi nu ku me mi na ba e me I fere saro kan twen won ye me I fere sabodo kan twen won e maran so zun pa ni sora da pe do en ai wu wa gbe me mi wa o te re go mani wa mono fi na monu modu a pano ve maru ko sai pe to ba wa mono fi na ma si do ko modu a pano ve ma da wa ma ko le to ba wa mono ta e le ni wa te re re ko mani ne ko na me no ku me ni na ba e le I te ta lo ka tu do nu e zo ba ha mu ya to be mi nu okan di eun pe wero ko li ga me bondo mo lo tu me ton lo ma pre nu we zon mo ga na mo lo un wi li do a un kwa un ko ma la hun de fo bo fa cha do mo lo tu me ton lo ma pre nu de mai henu kho so e nu de mai henu kho su henu kho su la ho bo ne ka sorry. Ena no sa ke lu pasua, ne a pala no a pato, e a pera ke. Ala kura nde ma I khenu khoswa, nu de ma I khenu khoswa, dada ho luku ho ne kano sorry. Ena no sa ke lu pasua, ne a pala no a pato. Alors qu'on a nous demandé l'oyen chosu, président d'Akobone Kanoso. Alors qu'on a nous demandé l'oyen chosu, président d'Akobone Kanoso. Nous demandons chosu. Et nous demandons l'oyen chosu, président d'Akobone Kanoso. Et ni wa ni le ma le me le ka lo pe ni ya ale na bo ma ka bo e a kwa ja me si to ai nai a kwa ja me si to ai nai a kwa tu ma ka le me bu do e ku na yo nu de ma lo ya chosu president be bo ne ka lo so e na kwa ni wa ni le ma le ka lo pe ni ya ale na bo ma ka bo ala kondo nu hezon ba kando mo ma jela to inde godu to me nu edo koli rame mbondo mo leo ma jela to inde kunu funa no si nu hezon ba kando mo ma tun pede mene mi bayi beran e sena mi o to mene mi sena mi o me de kun mo tu na o ran e sena mi le bi mo sena ran mi o me de kun mo tu na o a khosu ma ka do tu e fio ye na khosu de ti ti gla ti men ran e sena mi la mama to ga da ho le ma re tu fio ye na khosu de ti ti gla ti men bon ai un ran pe me e mi wa de so ten lo de go moni nu de ko ye mi nu ku me mi lo no blo e me I fere sa bo do ka te eme ifele sabodo kan twenu won kanu sajapata soda masedu en Saboro kan twenu won aran sada pe sodo nawara dura Sevo Edobin, emi gbo je po se ma du me di o, ra la kun ri o. Ai won vo Edobin, emi gbo je po se ma du me di o, ra la kun ri o. Ye de kun igbe o, igbe che kun ro e la me o. Ke tore kun igbe o, igbe che kun ro e la me o. Ani tata si e. Wanu beto bo kwenu po do zonu po bo kenchi manu wwe. Mwwe me on, a khoswa sene, ani diye nkawai. Nja jowe ma kakuro, ani diye nkawai. Oho, nemi, emi de kun igbe o, nwwe li nwwe enan de osedu nagbelo. Koko lo jekbo tobo ro, kwa lo jede. Isa bo edo mi, mi gbo jekbo se ma de me de o, hala kuna wili. Kwa jekbo tobo ro, kwa je ayon. Isa bo edo mi, mi gbo jekbo se ma de me de o, hala kuna wili. Ye de kun igbe o. Igbe che kuna ila me o. Kento kun igbe o. Igbe che kuna ila me o. Ani tata siwe mwa ni betaba kwenu kwa jozanu kwa wate mano kwe. Mwe na patate ni angie mkawai. Mwajowe na kakulo angie mkawai. Aho nani ine ibea mwe niwe ino nila kwenu na kwe. I'm yere kuisa o kacha kuiba o Yeah, the queen bell.